Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում ես Կերանի շրջանի Խաչենի բուժկետից նախաուռուցքային և ուռուցքային հիվանդությունների վաղ ախտորոշում։ Խաչենի բուժկետը և մանկապարտեզը տեղակայված են նորակառույց մասնաշենքում, ասել է, թե կան բոլոր պայմանները փոքրիկների հանգիստը ճիշտ կազմակերպելու և խաչենցիներին առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Երբ ես եղա Խաչենի բուժկետում, բուժկետի բուժքույր Անուշ Մարգարյանը գտնվում էր մանկապարտեզում։ Բուժքույրը հերթական ստուգումներ ներկատարում, ինչպես նաև համապատասխան խորհուրդներ տալիս մանկապարտեզի աշխատակիցներին։ Ծնունդով Խաչենցի չէ Անուշ Մարգարյանը։ Երբ ավարտեց Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական ուսումնարանը, ընտանիք կազմեց Խաչենում և անմիջապես աշխատանքի ընդունվեց տեղի բուժկետում։ Տարաբնույթ հարցերի շուրջ է ծավալվում իմ զրույցը Անուշ Մարգարյանի հետ։ Մուշկետը նորմալ վիճակում է, հիվանդն այցին գալիս, վրկյաման առաջի օգնությունը ցուցաբերում ենք, ոչ մի բանի կարիք ունենք ոչ։ Առաջի օգնության համար ամեն ինչն էլ կա, ամեն ինչից նորմալ ստանում ենք, ու շատ գոհունք մեր Ասկերանի գլխավոր բժիշկ Հակոբյանյանից, դեղերը նորմալ ժամանակին ստանում ենք, ժամանակին կատարում ենք առաջի օգնությունը, տարբեր հիվանդության մարդիկ ենք։ Քանի տարվա փորձուն եք? 18 տարվա։ Մի քիչ էլ դեպատմեք ձեր մասին, որտեղ եք ծնվել, որտեղ եք ավարտել։ Ծնվալով Հարությունագում եմ Մարտակերտի շրջան, սովերալով Մարտակերտում 2 տարուկես, 2 տարի կարդալում 6 ամիս պրակտիկա ել էր։ Եկալով սեղ ամուսնացավ, սեղը սկսալ աշխատել։ Քանի երեխա ունեք? 2, մի աղջիկ, մի տղա։ Ինչ տարիքի են? Երեխաները մեկը 14 տարեկան է, մեկը 8 տարեկան։ Ինչպես եք ապրում, ինչքան աշխատավարձ եք ստանում? Ծանը 8000։ Բուժկետում քանի հոգով եք աշխատում? 2 հոգով։ Դուք եք եւ բուժկետի վարիչը։ Բուժկետի վարիչը։ Ինչու բուժկետի վարիչը այժմին այստեղ չէ։ Հիվանդի մոտատրա հետ էստեղ չի, ես ըստեղ։ Տնային կանչեր եք գնում։ Հա, անպայման։ Դեպատմեք տնային կանչեր։ Որ ժամի կանչման, այդ ժամտել քինամանք։ Տարբեր ժամերի ել քինամանք, որ ժամի նմայինի։ Հիմնականում շերտ իրենի մուտ պատրաստանք միշտ։ Հիմնականում ինչից են բողոքում։ Զարկերեկային ճնշումից մեծամասնությունը ճնշումը վայնում, շաքարային դիաբետ ունենք, վնասվածքները 1000-ից 1-ինում է, գրիպնեն ստարի այդքան գրիպնե իլել չի, առաջ շատ է, բայց մի հենք չէ, սուր վարակի հիվանդություն է ունենք վեջ, թե փոքրերի մոտ, թե մեծերի մոտ։ Մեծամասնությունը զարկերակային ճնշումից է անում մարդիկ։ Տատիկը ինչի համար էր եկել բուժկետ։ Ջան, երեխան սովերում է, եկել է տեղական յուրօնակ վերտանը, 3 օր է տակցուն է իլել, ինքյուրան տան պայմաններով անցալի կացավ է տակցուն։ Եթե ցակում են դժվարություններ, ասինքն այս պահին տնային կանչեր են եղել, չեք կարողացել առաջին բուժօգնությունը ցուցաբերել, ասենք թե էլի աստված մի առասց է, ինչ եք անում այդ դեպքում։ Մենք առաջին օգնությունը ցուցաբերում ենք, եթե մեր հիվանդը չի լավանում, մեր ուշից արդեն վերա, մենք առաջին օգնությունը ցուցաբերում ենք շտապ օգնության մեքենային կանչում Ասկերանից։ Կանչում ենք, իրենք էլ ժամանակին գալիս են։ Ուզում եմ պատմեք երեխաների մասին, մանկական պատվաստումների մասին, արդյոք դուք եք անում, հաշվագրված են, թե Ասկերանի շրջանային բուժ միավորումն է ձեզ օգնում։ Ասկերանի բուժ միավորումը օգնում է նրանով, որ երեխաները իրենց մոտ այցի են գնում, իրենց ժամանակին պետք է երեխաները գնան, մեր բժիշկները նայեն։ Առաջին տա, երկրորդը իրենց տարիքում համապատասխան ժամանակը լրանում է, մենք ղարկում ենք մեր Ասկերանա բժիշկները նայում են։ Պատվաստումները մենք հաշվում ենք ստեղ, վեր այդ երեխան ինչ պատվաստում պետք է ստանա, յուրաքանչյուր բյուրում են դեղերը մստամ, այդ պատվաստումն են, մուքան ու բժիշկը յուրանց հետ կյամա, մեր երեխոցը նայում է, եթե հիվանդա, ինքը քարտի մեջ գրում է, եթե չէ, իրենք նշանակում եմ ունկել պատվաստումը անում եք։ Մեզ դի երեխա չոնենք, վեր իրեն պատվաստումը ժամանակին չստացած լինի։ Մեր երեխաները ժամանակ են, չկալի վեր ասենք այդ երեխան առանց պատվաստման մնացալա, եթե հանկարծ երեխա ել, օրինակ բժիշկը նայմա երեխան, այդ պատվաստումը ստանում չի, մետատվոտնեն ասկերան առայոնը զանգումա, վեր եթե մեզ մետատվոտ ունենք, ինաման ուրանք այդ պատվաստումը ասկերան ստանում, թողում չենք մունք մեր երեխան առանց պատվաստման, իրենց ժամանակին պիտի պատվաստումը ստանան։ Հղիկանանց մասին ինչ օգնություն եք ցուցաբերում։ Հղիկանանք գալիս են ճնշումը չափում, մեր բժիշկներն են, ասկերանա բժիշկներ կանչման, օրինակ հղիկա վեր շաբաթը մին, 10 օրումին, ամսը մի անգամ, երկու անգամ, բժիշկը օրերը նշանակում է մեր հղիներն էլ քինաման։ Գամար ցո հղիկանայք հիմա գողում։ Բժիշկների մոտ, հա։ Քանի հոգի։ Երկու։ Այս տարի պիտի ծննդաբերեն։ Հա։ Ծնունդները քիչ են։ Ծննդաբերում են ասկերանի շրջանային բուժմիավորումում։ Ստեփանակերտ։ Իրանք են գնում։ Մեզ կանչում են, մեր բուժքույրերից մի հոգի իրենց հետ գնում է Ստեփանակերտ, եթե չէ իրենք տանում են։ Նայած Էլ ինչ հուզող հարց ունենք բուժքույր դուք։ Մենք հուզող հարց չունենք, բոլորը նորմալ վիճակում է, նորից մասով մենք շատ գոհ ենք մեր դոկտոր Հակոբյանյանից, որ մեզ ամեն ձևի բավարարում է, թե բժիշկների կողմից, տարին երկու անգամ մեր բժիշկներն այցի են գալիս, մեր հիվանդները հավաքում են, գալիս են մեր հիվանդներին, տարբեր հիվանդությամբ նայում են, շատ շնորհակալ։ Դուք խոսում եք գյուղական այցերի մասին, այո։ Հա, գյուղական այցերը իրեն գալիս են, հա։ Իսկ դուք դասընթացների մասնակցում եք հասկերանում։ Դասընթացների երկու անգամ մասնակցալում։ Իսկ ինչ ռեժիմով եք աշխատում այդքան ցածր աշխատավարձ ստանալու դեպքում։ Իմը կստավկայա, բշկետի վարիչինը շատ է, բայց մերը քիչ։ Շատ ինչքան։ Եթքան շատ չիլի մի 64 երևի կլինի։ Եթերում առողջության հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը, նախաուռուցքային և ուռուցքային հիվանդությունների վաղ ախտորոշում։ Յուրաքանչյուր տարի ամբողջ աշխարհում հայտնաբերվում են չարորակ նորագույացություններով շուրջ 12 միլիոն առաջնային հիվանդներ, իսկ այդ հիվանդությունից տարեկան մահանում է 7 միլիոն մարդ։ Կա այնպիսի կարծիք, որ այդ չարաբաստիկ հիվանդությունը իր մասին, ինչպես ասում են, ազդարարում է այն ժամանակ, երբ արդեն անկարելի է ստանալ համապատասխան և լիարժեք բուժում։ Միջներ կարևոր է իմանալ քաղցկեղի մի շարք ընդհանուր ախտանիշների մասին։ Քաղցկեղով հիվանդների մեծամասնության մոտ հիվանդության որոշակի փուլում վրա է հասնում քաշի կորուստ։ Անբացատրելի նիհարելը 4-ից 5 կիլոգրամ եւ ավելին կարող է լինել քաղցկեղի առաջին ախտանիշը, հատկապես ենթաստամոքսային ստամոքսի, վորկորի կամ թոքի ախտահարումների դեպքում։ Ջերմության բարձրացումը, տենդը, հաճախ դիտվում է քաղցկեղի եւ առավել հաճախ տարածում պրոցեսի դեպքում։ Քաղցկեղով համարյա բոլոր հիվանդների մոտ տենդն առաջանում է հիվանդության որևէ փուլում, հատկապես հիվանդության զարգացման ընթացքում, երբ ախտահարվում է իմուն համակարգը բարձրանում է ընկալունակությունը վարակների նկատմամբ։ Հազվադեպ տենդը կարող է լինել քաղցկեղի վաղ ախտանիշը, դյուր հոգնելիություն կարող է լինել կարևոր ախտանիշ հիվանդության խորացման հետ զուգահեռ, սակայն հոգնածությունը ու թուլությունը կարող են առաջանալ վաղ փուլերում, երբ քաղցկեղ առաջացնում է արյան քրոնիկ կորուստ, որը հանդիպում է աղիների և ստամոքսի քաղցկեղի ժամանակ։ Ցավ կարող է լինել մի շարք ուռուցքների, օրինակ ոսկրերի կամ ամորդինների ախտահարման վաղ ախտանիշը, ամենից հաճախ ցավը տարածում պրոցեսի ախտանիշը, մաշկի փոփոխություն, բացի մաշկի ուռուցքներից որոշ ներքին օրգանների քաղցկեղի դեպքում առաջացնում են մաշկային փոփոխություններ, մաշկի մկեցման, դեղնելու կամ ավելցուկային մազակալման ձևով։ Քաղցկեղի յուրահատուկ ախտանիշներ, բացի վերոնշյալ ընդհանուր ախտանիշներից, անհրաժեշտ է իմանալ մի շարք այլ ախտանիշների մասին, որոնք դիտվում են քաղցկեղի դեպքում։ Նորից հարկ է նշել, որ այդ ախտանիշները պարտադիր չեն վկայում քաղցկեղի առկայության մասին, այլ կարող են հանդիպել նաև այլ հիվանդությունների ժամանակ։ Այնուամենայնիվ, առաջացած ախտանիշների մասին բժիշկը պետք է գիտեն հիվանդի հետազոտման մասին որոշում կայացնելու համար։ Բարգամներ, դուք լսեցիք նախառուցքային եւ ուռուցքային հիվանդությունների վաղ ախտորոշում ձեռնարկից հրապարակումը։ Հեղինակներ Գալստյան, Բազիկյան, Ալեքսանյան։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատորներ Դարիկ Օվոսկանյանն ու Նադեժդա Դողոխանյանը եւ հաղորդման հեղինակով առող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։